Molt benvinguts i benvingudes una vegada més amb una nova edició d'aquest espai, un espai del Club del Country, programa que us arriba des de l'any 1987 cada setmana, però en aquest cas amb l'edició que us portem a terme sempre a través de Radio Estel. Aquest espai del Club del Country l'anomenem Country a Radio Estel i us el presenta servidor Rafael Corbí. Bona música, bons rimes de l'actualitat musical i del record, el que portarem a terme amb els propers minuts. Avui recordant música des dels nostres començaments de fa uns quants anys enrere, 20 anys concretament, en l'àlbum que ens portava Connie Francis, Hawaii Connie, va ser l'any 1998. Recordem cançons com aquest Teeny Bubbles. Originalment l'àlbum s'ha de cercar el 1968. Aquesta que escoltem és una reedició que es va fer 30 anys més tard i que fa 20 anys que es va realitzar. Per tant, el que estem celebrant al començament del nostre programa del dia d'avui, a càrrec de la magnífica música de Connie Francis, és el seu disc del 1968, als 50 anys d'aquest Hawaii Connie. Long Artista que es va diversificar molt amb la seva carrera, a part del country and western, dedicant àlbums a la música italiana, a la música espanyola, a la música hawaiana, com en aquest cas, una artista reconeguda molt amb el món del pop, en una època en la qual hem de comprendre que el que es portava era un estil de música molt proper, molt avassat, jo diria que relacionat a aquell crossover que tant d'èxit va tenir entre els anys 60, sobretot, entre el món del country i el món d'aquella incipient també música pop. I'll Remember You, i per acabar aquest repàs d'aquest disc del 68, Hawaii Connie. Escoltem el Red Sails in the Sunset. Red sails in the sunset, way out on the sea. Oh, carry my loved one home safely to me. L'artista nascuda com a Conchetta Rosa Maria Franconero, ascendència italiana, Connie Francis, com enganyen els cognoms. Va néixer a Newark, a New Jersey, el 12 de desembre del 1930. 38, cantant de pop tradicional, de rock and roll, de country pop i de jazz, també amb els seus moments, i que va debutar l'any 1943. D'aquesta manera hem començat recordant la seva música en l'espai del dia d'avui del nostre Club del Country, Country Radio Estel. Seguim amb música en directe, celebrem també ara mateix la bona música dels 30 anys des que es va llançar el disc Live, John Prine Live, d'aquest gran artista que avui ens acompanya, Angel from Montgomery, aquest cas amb la companyia de Bonnie Raitt. Thunder. just give me one thing I can hold on to. To believe in this living is just a hard way to go. When I was a young girl, I had me a cowboy. He weren't much to look at, just a free rambling man. But that was a long time, and no matter how I tried, the years just flow by like a broken down dam. Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to believe in this living is just a hard way to go. Kitchen, I could hear them buzzing, and I ain't done nothing since I woke up today. How the hell can a person go to work in the morning, come home in the evening, and have nothing to say? From Montgomery, make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to believe in this living is just a hard way to go. To believe in this living hard way to go. John Prine va néixer el 10 d'octubre del 1946 a Maywood, a Illinois, un excel·lent cantant de, bàsicament, de bluegrass, d'americana music i de country folk, que ens va portar el 1988, 17 anys després del seu debut, aquest àlbum en directe, com heu vist, en presència d'artistes destacadíssims com Bonnie Raitt. Amb aquesta cançó cantava en solitari, era el The Oldest Baby in the World. The song's only about half as short as the story. She got the mind of a child and a body peeking over the hill. Well, she would if she could, and she should, but nobody will. With her nails painted red and her hair so unnaturally curled, well, I think that she may be the oldest baby in the world. She's tasted the nightlife, but it's left her with nothing but hunger. And all the available men seem to think that they want something younger. But youth is a costume, and the beauty within lies unfurled. And I think that she may be the oldest baby in the world. Fast horses win races, royal flushes beat aces, and everyone's playing to keep. So let's turn out the lights and rock that old baby to sleep. She loves the sound of the rain, but you know she's still afraid of the thunder. She keeps her head full of hope, and her heart is so full of wonder. She may look like a woman, but she's still some daddy's little girl. And I think that she may be the oldest baby in the world. Yes, I think that she may be the oldest baby in the world. Thank you. És temps de country amb Rafel Corbí. És fantàstic, és interessantíssim, és incommensurable la gran quantitat d'estils musicals que s'aixopluguen dins aquesta etiqueta que es va fundar a la segona meitat, a principis de la segona meitat del segle XX i que portava el nom de Country Music. Benvinguts una vegada més, sóc en Rafel Corbí i aquí estem amb la bona música, alguns diuen que americana, d'altres diuen que mundial, que té com ascendència aquest country and western que tant ens agrada, amb la música més alternativa de gent com, per exemple, els Three Hat Trio. Ens acompanyen avui amb un parell de cançons del seu darrer àlbum de 2018 que porta el nom de Lord of the Desert. Three Hat Trio és una banda, és un trio fundat per Eli Runkel, el violinista Eli Runkel, quan tenia 15 anys d'edat, des de Zion Canyon, una població al sud de l'estat de Utah. Hal Cannon és cantant i toca el banjo i la guitarra amb aquesta formació i també és un excel·lent cowboy, segons diuen. Greg Istok és l'intèrpret de baix acústic i de la percussió de peu i a més té un toc de música caribenya que sempre l'ha acompanyat i de vegades amb les cançons de Three Hat Trio és capaç d'atorgar-los. Escoltem aquesta cançó que hem sentit, la que obre l'àlbum, aquest Dust and Devil i Whistle Lines of Yesterday, les dues cançons que he triat d'aquest disc dels Three Hat Trio. Whistle down the longest trail to heartache, squandered youth along the way. The buzzards pick my joy bones clean in a wasteland of yesterday. In a wasteland of yesterday, I go to bed just out of habit. I know good men can drown in dreams, so if I to stay awake all night in the rip tides of memory. Riptides of memories, down the steepest trail to heartache. I'm not predator, I'm prey. I don't dare face God or Satan in the wastelands of yesterday. In the wastelands of yesterday, with every step out on the edges, I remind myself to breathe. But one breath can last forever when all your faith is make-believe. When all your faith is make-believe. Regrets and second guesses, they're not for the weak of heart. Don't deliver me from yesterday until death do us part. Darkest trail to heartache. I don't curse and I don't pray. I kiss the mystery with a whisper in the wastelands of yesterday. In the wastelands of yesterday, I kiss mystery with a whisper in the wastelands of yesterday. Música prou diferent d'una a l'altra amb aquestes cançons de la formació Three Hat Trio. Anem amb un artista que ens arriba des de, no des de Utah, sinó des d'Austràlia. Amb un nom característic, amb un nom diferent. És cantant, compositor, membre de la seva pròpia banda, o moltes vegades actua com a banda d'un sol home, aquests multimúsics. Es diu Eight Vol Aitken, i aquest va ser el senzill primer que es va extreure del seu àlbum de 2018, anomenat Hike Water. Still plowed with the mule. Rain like hell, 5 days long. Knee deep in mud, drenched to the bone. High water come again someday. Build your levee and earth and clay. High water come again someday. Build your levee or you wash away. Since I don't know when. Bridge washed out, either sink or swim. banks of muddy water. Pack your suitcase and run for shelter. Better move on up to higher ground before that old devil come to take you down. High water come again someday. Build your levee in earth and clay. High water come again someday. Build your levee or you wash away. High water come again someday. Build your levee in earth and clay. High water come again someday. Build your levee, surely come. Eight Wall Aiken, música més aviat fosca, però és autèntica, absolutament autèntica, del nord profund d'Austràlia, molt més enllà del Delta Mariva, un lloc on és difícil viure i on ens porten doncs, una profunditat musical i personal esplèndida. Eight Wall Aiken ens interpreta la música que ells podrien dominar com country del far North Queenslandic, blues i música d'arrels, que són sinònims d'aquesta música contemporània. Més enllà del honky-tonk, contemporani honk o stomp, Aussie swam, que també es coneixen així aquests formats musicals. Ja ho sé, massa formats. Senzillament és música, la de Eight Wall Aiken, i aquest àlbum de 2018, aquest Swamp Blues, que obre les seves portes per tots nosaltres en la cançó anomenada Apple Tree. Apple Tree, oh Apple Tree, you make the flowers for the honey. Blossom like a bed for my baby and me. Apple tree, oh apple tree. Apple tree, oh apple tree. You give birds a reason to sing. Burst and bloom every spring. Apple tree, oh apple tree. Sweet fragrance in the breeze. Your deep roots and your fine leaves. You give your sweet red apples to me. Apple tree. The world to see. Apple tree, oh apple tree. etiqueta de música australiana amb 8 Ball Aiken. Des del profund nord ens arribàvem les dues cançons del seu àlbum de 2018, Swan Blues. Continuem repassant àlbums de 2018 que ens havien quedat aquí aparcats. Un d'ells és el de la formació Hot Rice, que celebrava el seu aniversari. 40 anys amb aquest Anniversary Bash, publicat també 2018, amb la cançó Blue Night. Així escoltem aquest directe d'una de les formacions més llegendàries de la història de la música del bluegrass, de la música americana. Estem parlant d'una formació que celebra els seus 40 anys en el món del bluegrass. Es tracta de Hot Rice, banda fundada l'any 1978. Nick Foster, Tim O'Brien, Pete Wernick i Brian Sutton són els integrants d'aquesta banda que té els seus orígens a Colorado, als Estats Units, amb el món del bluegrass i també del folk i del bluegrass progressiu com a actes de la seva música a través d'aquests anys. Són el quartet en el qual Mike Scapi havia participat i recordem que també un dels fundadors va ser en Charles Sartwell, que va morir l'any 1999. Celebrem, doncs, els 40 anys de Hot Rice i ho fem amb aquest àlbum de 2018, un disc que ens aporta peces magnífiques com el Western Sky. El disc es diu Hot Rice 14th Anniversary Bash. Cold and gray just wear me down, day after day in this hard luck town. Can't keep a dollar, can't make a friend. I don't believe I'll be content again till I see those western skies, sunshine on the open plain. Sky across the mountain range, when I'm free, that's where I'll be. There's a girl who's been on my mind, the precious jewel so hard to find. I said some things that I'd take back now, maybe I'll get a second chance somehow. And I see those western skies, sunshine on the open plain, blue sky across the mountain range. When I'm free, that's where I'll be. my way through another day. Roadblocks at every turn. Nobody even looks my way. Don't know how to make my getaway. Heavy load weighing on my back. As I walk along these rusty tracks, I sit alone out on the pier, marking time till I get out of here. And I see those western skies, sunshine on the open plain, blue sky across the mountain range. When I'm free, that's where I'll be. When I'm free, that's where I'll be. Amb un àlbum que compta amb la col·laboració de gent fantàstica com Sam Vash, Jerry Douglas i Stuart Duncan, aquesta interpretació, aquest concert en directe, venut del tot, sold out, és un dels títols que també figura amb aquest àlbum. Una nit plena de música amb bluegrass, amb Hot Rice i els seus diferents amics, companys, que interpreten les cançons al costat d'ells. Aquest tema és el tercer que escoltem del disc, i darrer, i es diu Wichita Lineman. La música que ens aportava en directe una banda magnífica, aquesta formació, els Hot Rice, en què estàvem escoltant les diferents peces, algunes de les diferents peces que formen part d'aquest àlbum, celebrant en directe els seus 40 anys sobre els escenaris. Chris Stapleton ens portarà mateix una cançó. Quina és? El Millionaire, número 1 a les llistes de la Music Row, el Country Breakout Chart, número 1 als Estats Units aquesta setmana. They say love is more precious than gold. It can't be bought and it can't be sold. I got love enough to spare. That makes me a millionaire. I got a woman with eyes that shine. Excel·lent aquest autèntic número 1 amb la música de Chris Stapleton i el seu Millionaire. Segueixes al nostre costat i ho faràs ara amb country del més tradicional, amb honky tonk, amb del més pur, amb Hot Texas Country, el disc que acabaran publicar el 1997 de manera conjunta Darrell McCall i Johnny Bush. But the 24th hour is the one where I cry. I pray that it won't come, but it comes anyhow. And the 24th hour is right about now. Right about now, the heartaches start calling. Right about now, the teardrops start falling. The late show is over and there's no place to go. And it's right about now that I miss you so. The hours when daylight appears, for I know that when night comes, just how I will feel. I pray that it won't come, but it comes anyhow. And the 24th hour is right about now. Right about now, the heartaches start calling. Right about now, the teardrops start falling. The late show is over and there's no place to go. And it's right about now that I missed you so. Així els hem escoltat en dos dels personatges més característics, més importants, més idolatrats de la música texana i del country que molts anomenen el country tal com hauria de ser, o el country tal com ha sigut sempre. No, sempre no. Des d'una època determinada el country va agafar aquestes connotacions que tenim ara recordant-la en gent com Darrell McCall i Johnny Vosh. I això no treu que m'encanti la seva música, sobretot quan interpreten clàssics. Des del 1997, com dèiem, aquesta peça anomenada Pick Me Up on Your Way Down. You were mine for just a while. Now you're putting on the style. And you never once look back to your home across the track. You're the gossip of the town. But my heart can still be found where you tossed it on the ground. Pick me up on your way down. Starts to bore you. Come on back where you belong. You may be their pride and joy, but they'll find another toy and they'll take away your crown. Pick me up on your way down. Haughty and so rude. Your new friends can take the blame. Underneath you're still the same. When you learn these things are true, I'll be waiting here for you. As you tumble to the ground, pick me up on your way down. Pick me up on your way down. When you're blue and all alone, when the glamour starts to bore you, come on back where you belong. You may be their pride and joy, but they'll find another toy, and they'll take away your crown. Pick me up on your way down, and they'll take away your crown. Pick me up on your way down. Doncs així acabarem el programa d'aquesta setmana del nostre espai del Club del Country amb Country a Radio Estèlio. Ho hem fet amb la bona música de Darrell McCall, el cantant nascut el 30 d'abril del 1940 en New Jasper a Ohio, cantant de country, però també d'aquell moviment anomenat els Outlaws i que va debutar el 1958. Al seu costat, Johnny Vosh, nascut com John Vosh Sheen III, de Country Caruso l'anomenaven, nascut el 17 de febrer de 1935 a Houston, a Texas, i que tirava més cap al honky-tonk i al western swing amb les seves cançons i en la seva carrera. Després d'aquestes dues cançons, The 24th Hour i Pick Me Up on Your Way Down, tanquem la paradeta amb el Hot Texas Country, el disc que de manera conjunta publicaven el 1997, i ho farem amb aquest clàssic, There Always Be Honky-Tonks in Texas. A reveure i fins la propera. Home for lonesome cowboys, ladies who don't like to be alone. Happiness may come and go like the sunshine and the snow, and now and then a friend is hard to find, and the love I thought would stay can sometimes slip away and leave you with no comfort for your mind. And a crowded hardwood floor. Yes, there'll always be honky-tonks in Texas, home away from home for lonesome cowboys and ladies who don't like to be alone. In my hand, I've traveled across this land. These old boots have walked the streets of many towns. But no matter where I roam, Texas is my home, and that's the place I'll always be around. Cause there'll always be honky-tonks in Texas, faded love, twin fiddles, and a crowded hardwood floor. Yes, there'll always be honky-tonks in Texas, a home away from home for lonesome cowboys and ladies who don't like to be alone. And ladies who don't like